कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। मुझको है गम, ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही आदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। तुम्हारा मर जाओ भी तो जुदा हम ना होंगे है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है।